Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 5. Нейкі час пасля распаду саюза, як мы памятаем, трымаўся за савецкі рубель. Шкадавання з нагоды таго, што сканаў ССР, у мяне не было. Тым болей, што менавіта гэта акалічнасць дала мне прастору для дзейнасці на пасадзе кіраўніка Нацбанка Беларусі. Але ж мала хто памятае, што ў белавежскіх пагадненнях было запісана, у СНД захоўваецца агульная грашовая адзінка. І было б натуральна скарыстаць у гэтай якасці менавіта савецкія грошы. Нашто вы находзіце ровел? Цяпер вось загаварылі пра агульную валюту ў межах так званай адзінай эканамічнай прасторы чатырох дзяржаў – Расіі, Беларусі, Украіны ды Казахстана. Казахі ці то жартам, ці то сур'ёзна прапанавалі назваць яе алтынам. Так ці іначай, гэта яшчэ віламі па вадзе пісана, а тады, на пачатку 90-х, можна было смела браць гатовы савецкі рубель – ды напаўняць яго новым зместам. Была б сапраўдная інтэграцыя без аніякіх палітычных гульняў. Але ў постсавецкіх краінах спакусіліся, як у народзе кажуць, на даўніцу. Ці, калі мовіць навукова, пачалі нестрымную эмісію. Кожная рэспубліка, карыстаючыся фінансавай анархіяй, імкнулася надалкаваць як мага болей пустых паперак. Гэта дазваляла вырашыць свае праблемы за кошт іншых. Я паспрабаваў спыніць той тупіковы працэс. Зразумела ж было, што рана ці позна гэта вылезе бокам. Дык вось, я здолеў сабраць у Мінску кіраўнікоў нацбанкаў усіх краінаў СНД, уключна самім Гераклам. Такая мянушка была ў кіраўніка расійскага цэнтрабанка Герашэнкі. Я тады горача пераконваў, што належыць жорстка кантраляваць эмісію наяўных і безнаяўных грошай, што нельга займацца дзяржаўным фальшывам-манетніцтвам. Трэба, каб кожная краіна СНД даўкавала грошы строга ў межах пэўнай квоты, іначай кажучы ў памерах вызначанага працэнта ад валавога нацыянальнага прадукту. Здавалася, калегі ўсё разумеюць. Мы нават падпісалі тады агульнае пагадненне. Але ж рэй вялі не банкіры, а палітыкі. А па палітычнай волі да цывілізаванае грашовыя палітыкі акурат і бракавала. Надта ж спакушальна было абвесці суседзі вакол пальца. Неўзабаве пад ціскам сваіх уладаў нацбанкі Украіны, Казахстана, Малдовы, да і самой Расіі разгарнулі зусім бесконтрольную эмісію. Я цэлы год трываў, а калі зразумеў, што ўсе пагадненні ўжо кату пад хвост, дык таксама трохі паспрыяў роднай беларускай эканоміцы. Мы зарабілі такую эмісію, што пераплюнулі астатнія краіны СНД. Сёння магу прызнацца, што таксама саграшыў, але ж у апошнюю чаргу проста падумаў, як на вёсцы кажуць, ці ж мы самыя дурныя, суседзі нас ужо з галавой закідалі пустымі грашовымі паперкамі. У выніку і мы ў даўгу не засталіся, у літаральным сэнсе, бо такімі ж паперкамі скасавалі немалыя запазычнасці за газ ды нафту. Спадзяюся, гісторыя мне даруе. На пасадзе кіраўніка Нацбанка я стаў працаваць з ліпеня 1991 года. У адставку давялося сыйці болей чым праз 4 гады, калі зразумею, што з Лукашэнкам кашы не зварыш. А тады трэба было практычна з нуля фармаваць структуру галоўнай фінансавай установы, ствараць дэпартаменты, управы, аддзелы, а галоўнае – выпрацоўваць новую ідэалогію ў сваёй галіне. Зрэшты, усё зводзілася да простого прынцыпу. Мы ўжо не маскоўская філія, а кіроўны банк суверэннай краіны. Вось тут і спатрэбіліся правераныя кадры, у прыватнасці з маёй інстытуцкай кафедрай. Напрыклад, запрасіў у Нацбанк Мікалая Лузгвіна. У Нагасе ён чытаў курс «Грошы і крэдыт пры капіталізме». Іначай кажучы, добра ўяўляў сабе, што такое рынкавая эканоміка. Натуральна, за савецкім часам выкладчыкам належала адгукацца пра заходнюю эканоміку збольшага крытычна, бо таго патрабавалі ідэалагічныя паспулаты. Усе мы мусілі ў пэўнай ступені аддаваць ім даніну на лекцыях ды ў навуковых працах. Але важна было, што выкладчыкі нашай кафедры добра разумелі, што можна кіраваць гаспадаркай за кошт макраэканамічных рычагоў без грубого адміністрацыйнага націску. Вось гэтае веданне і было запатрабаванае падчас стварэння нацыянальнай банкаўскай сістэмы. Мы пайшлі наперад упэўненымі крокамі. Было гэта яшчэ да прэзідэнцкай эры, якая зноў адкіне краіну да камандна-адміністрацыйнай эканомікі. А за Дзементіем ды Кібічам нам, спецыялістам, улада давярала болей. Яшчэ працуючы ў Наргасе, я быў уключаны ў два творчыя калектывы. Першы распрацоўваў агульную канцэпцыю пабудовы грашовай сістэмы суверэннай Беларусі. Другі, у якім мяне прызначылі кіраўніком, займаўся падрыхтоўкай канкрэтнага пакету законаў у гэтай самай галіне. Мы распрацавалі два асноўныя нарматыўныя акты. Першы закон аб Нацбанку, другі аб банках і банкаўскай сістэме Беларусі. Узялі за ўзор найлепшыя заходнія заканадаўствы. Напрыклад, Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, Новай Зеландыі. Каб вы ведалі, новазеландскае заканадаўства з гледзішча дзяржаўнага банкіра найболей прагрэсіўнае. Там, напрыклад, маецца сціплы і выключны пералік прычынаў, калі кіраўніка нацыянальнага банка можна накіраваць у адстаўку, у тым ліку, калі ён перавысіць запланаваны памер інфляцыі. З аднаго боку, гэта дае вялікія гарантыі, каб праводзіць незалежную ад ураду грашова-крэдытную палітыку. З іншага боку, не дазваляе улягаць у валюнтарызм. У выніку мы здолелі тады працягнуць праз Вярхоўны Савет практычна усе фармулёўкі. Хіба што не пашынціла прабіць выключны пералік падстав для накіравання старшыні Нацбанку ў адстаўку. Але ўвогуле законы атрымаліся прагрэсіўнымі. Прызнаюся, я скарыстаўся трохі і недасвечанасцю значнай часткі дэпутацкага корпусу. Калгасным старшынам не было калі надта асэнсоўваць нюансы. І даў Вярхоўны Савет Нацбанку нечуваную аўтаномію. Кіраўніка, напрыклад, зацвярджалі адразу на 6 гадоў, каб не надта залежаў ад настрою дэпутатаў новага склікання. І быў ён падсправаздачны толькі парламенту. Урад старшыні Нацбанка нічога дыктаваць не мог. Потым Лукашэнка ўсе гэтыя прынцыпы скасуе. У выніку беларусы перажывуць перыяд шалёнага напаўнення эканомікі пустымі грашыма. Іх даходы спаўзуць да крытычнай рысы. Першы беларускі прэзідэнт зробіць стаўку на голае адміністраванне. Ягоны ідэал – савецкая мадэль, калі ўсё падпарадкоўваецца загоду правадыра. Але ж насамрэч эканоміка заўжды помсціць за гвалт. Цяпер я з усмешкай сумнай згадваю рамантычны час на мяжы 90-х гадоў. Тады здавалася, што ідэалагічныя звабоны адыходзяць назаўсёды. І ў нашым інстытуце народнай гаспадаркі таксама пачаліся адбывацца немагчымыя раней рэчы. Лозунг дэмакратыі ды галоснасці рабіў цуды. Наменклатура была ў трансе, бо лозунг жа ішоў зверху ад самога генеральнага сакратара ЦК КПСС, а партыйная дырэктыва – гэта ж святое. Я і сёння здымаю капялюш перад Міхаілам Гарбачовым, і ён зрабіў гістарычную справу, здолеў пераступіць праз многія закарузлыя догмы. На жаль, сённяшняму беларускаму кіраўніцтву гэтага бракуе. А тады, пад уплывам ідэй перабудовы, я таксама палез у бойку. Нават стаў правадыром дэмакратычнай плыні ў парткоме інстытута. Першая сур'ёзная сутычка з кіраўніцтвам адбылася з прычыны таго, што за мяжу накіроўвалі зазвычай так званых блатных студэнтаў ды выкладчыку на стажаванне дзеля вывучэння дасведу і гэтак далей. Вывучылі мы спісы за пэўны перыяд, спрэс сваякі высокай наменклатурай, паставілі пытанне рубам, давайце вырашаць галосна ды без кумаўства. Начальства пакрактала, але адкрыта душыць не адважылася. Потым, у 90-м годзе, я ўзняў пратэст супраць вылучэнняў дэпутаты Вярхоўнага Савета нашага рэктара Паравіка. Узяў слова на сходзе студэнцка-выкладчыцкага актыву, дый кажу. Ён, вядома, чалавек заслужаны, вельмі паважаны, але давайце адкрыем шлях маладзейшым. Напрыклад, нашаму таленавітаму дацэнту, кандыдату юрыдычных навук Віктару Ганчару. Адным словам, паламаў я тады наменклатурны сцэнар. Такого нахабства ў прэзідыуме не чакалі. Фурал. Палічылі за лепшае закрыць сход без аніякага рашэння. Потым рэктар прыбег на кафедру высвятляць адносіны. Маўляў, што ён такого кепскага зрабіў? Што за інтрыгі? Я дасюль удзячны калегам, што гуртам сталі на мой бок. Інтэлігентна патлумачылі, што ніхто тут ні да кога блага не ставіцца. Так бы мовіць, не капае. А інтрыга адна. Сам Гарбачоў Міхаіл Сергеевіч заклікае да свежага ветру пераменаў. Дык хай сабе ідзе ў парламент малады генератар перабудовачных ідэяў Віктар Ганчар. Пра тое, як было далей, я распавяду наступным разам. Адно зазначу, мы верылі, што да справядлівага грамадскага ладу ўжо рукой падаць. Трэба толькі трохі адсунуць у бок старых партакратаў. Тады ніхто ўявіць сябе не мог, што на іх месца могуць прыйсці яшчэ болей жорсткія ды беспрынцыпныя людзі. Прычым пад выглядам, як яны казалі, новай фармацыі прагматыкаў. Ніхто не ведаў, што наступныя дзесяцігоддзя беларускай гісторыі стане надзвычай драматычным і нават трагічным, і што ў прыватнасці трагічны лёс чакае таго самага Віктара Ганчара. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.